أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النور دا شپول يرخم آيات سخة شروع پرتل وشتم عن ختم رابط خدم قبل سر واضح دی پرون موږ ویل چې دلته د څلورو شیانو بیان کیږي، یو هدایت دی بل اهل د هدایت، دا غره کم یو دلالت دی بل اهل د دلالت. نو پرون موږ د الله پاک دغه هدایت مثال پیش کی چې دغه مثال داسې دی لکه یو نور، لکه یو څراغ. هغه نور د ایمان چې د مؤمن وزړه کې وراچول دی ول، دا لکه یو څراغ چې لګیږي، هغه څراغ بیا په یو څه کې کښېږدی، هغه پانوس چې ورته وایي چې په هغه کې رڼا جل وبل شي، هغه بیا راوړي په تخچه کې پسې کښېږدي. او څراغ هم په نامینامه تیلو نه لګیږي، د زیتون په تیلو، په زیتونو کې بیا د هغه درختې زیتون چې هغه ګرد مر لمر ته پر میدان باندې ولاړ وي، نه د باغ په شرقي خوا کې نه په غربي کې. ولې شرقي ته یې هم لمر ګرد ورځ نه برابریږي، په ساشت کې برابر چې د ماپښین خوا سي بره دا نور رخت سایه پر راشي، په غربي کې هم د ماپښین د خوا بیا لمر ورته برابر وي، خو د سهار د خوا نه ورته برابر. دا چې پر اوار میدان ولاړ وي چېرته ګرد ورځ لمر برابر وي، ولې چې د دغسې درختې زیتون دي، ول نو خو دا زیتون په خپل ځان کې د جل وبل کېږي، دا رقم صفای، دا چې اور ورسره یو ځای کې بره، خو نو نور علی نور دی. دا چې دغه څراغ به راواخلي په قنجل کې کښېږي، نو خو نور علی نور دی. بیا چې دغه قنجل راواخلي برای بیا په یو تخچه رقم ځای کې کې چې دا نور یې سره راټول شي د نورو طرفو، بره خو نو نور علی نور دی. نو د هغه هدایت چې الله یې د مؤمن په زړه کې ور اچي، ول د دې دغسې مثال دی. اوس خو نو اهل د هدایت پاتې شو، دغه مثال اوس پیښي چې دغه کسان چې دغه هدایت یې ورسره د هغو نو مثال څنګه دی، د هغو نو هغه حالت اوصاف سره کم دي، هغه دغه اوصاف لري. داسې وایي فی بیوتین، په هسې کورو کې، په دا رقم کورو کې. بیوت جمع د بیت ده، بیت و کور ته ویل کیږي. دغه فی بیوت چې دی، د دې تعلق تر هغه کیر آیات کې یهدی الله لنوره من یشاء، داخلي سبق چې موږ پرون پر درولي او په دغه کې يهدي الله لنوره من يشاء تر هغه يهدي پورې تعلق دي چې د الله تعالی هدایت کوي و خپل نور ته مان هغه څوک یشا او چې خوښ شي د هدایت چیرې ورته کوي فی بیوتن په دسې کورو کې ورته کوي دا چې دغه کورو ته راسي بس هدایت ورکول کېږي د دغه بیوت سمراد مساجد کې بهره به پسې راسي دا هدایتونه نو په مسجد کې ویشل کېږي د الله تعالی خلکو ته ورنصیب کوي فی بیوتن په دسې کورو کې الله تعالی و دا خپل نور ته هدایت کوي اذنه چې الله تعالی حکم ورکړی دی اجازه یې کړې ده الله الله پاک اذن چې اذن یې کړې دي اجازه یې کړې ده چې الله الله پاک اند دې خبر د دې حکم اجازه یې کړې ده ترفع چې دغه کورونه پورته شي ترفع چې پورته شي اوس نو کور څنګه پورته کوي دوه رقم یو دا دی چې دا کور وای وای بناوې مې پورته کړې معنا د دې د مساجد هغه منارې چیګې کړې چې الله د دغه اجازه ورکړې ده ګوره د اذنه تورې وکاروه امر نه کوي چې الله امر کړی دی ولې نو د چا او چا به په وس نه وي پرچ غټه منډاره ورکړي وه مسجد ته اجازه یې ورکړې ده که څوک وس لري وجګه دی که دا د الله د شعایرو څخه دی چې وس یې کېږي غونه دی جګه کې نو ګوره د اذنه په تورې کې الله د خپل رحمت ښکاره کوي چې دا پر هر چا واجبه نه ده چې وس یې وینو دغه د قدر یوي که تر خپلو کورو دي نو دا مساجد مجلل جوړ کړي شایسته دې جوړ کړي معنی چې د ده څنګه کور دي در هغه باید د مساجد ښه عزت وکړی سي نو یوې د حسي پورته کول دي حسي پورته کول یې دغه دي چې ښه یې جوړ کړي ښه یې جګ جوړ کړي چې معلوم یې نو منارې یې جګي بل یې معنوي پورته کول دي معنوي پورته کول یې دا دي چې مساجد ته راغلې په ادب باندې زندګي پکښې کې وکړي چې د دې د ادبو څخه د مثال په تور یو شی دا دی جنوب او حیزه حق نه لري چې مسجد ته داخل شي دا د مسجد پورته کول دي چې حیزې ته خونې ته ننوتلی سي بازار ته تلی سي پلانې کولی سي خو مسجد ته چې ته په حیز کې نه شي ننوتلی جنوب ځینې منع دي جنوب به مسجد ته نه ننوځي نو لهذا په مساجدو کې بجېدل چې مسافر نه وي د هغه دپاره مکرو دی نو که دی دلته پکښې کې دي مثال په تور احتلام ورته پېښ سي نو خو دی جنوب دی پکښې کې دي نو دا ځینې منع دي دا غره کوم بل ادب یې دا دی چې نجس شی به مسجد ته نه داخلی مردار شی دی ورڅخه دی راي په مسجد کې درته کښې دلته نو ستا به په کار یو کار به ځینې اخلي مسجد ته یې ولې داخلی مسجد ته بیا نه داخلی بل ادب یې دا دی چې په هغه کې به په زوره نارې او هی هی او اوازونه پورته کول دا به نه وي په کښې کې نو چې دلته دی د مثال په تور دا وي بهرنۍ اوازونه یې سره پورته شي دغه بل دا دی د دنیا خبرې د دنیا راکړه ورکړه دغه مجلس باید په مسجد کې دننه ونه شي مسجد هغه د باندې دایره نه یادي د لمونځ چې په کښې کېږي د جماعت لپاره چې جوړ دي دغه ځای کې به دا نه کېږي نو بدبویه شی که چا خوړلي لکه ګندنه او وږو او مولۍ پیغمبر علیه السلام مسجد ته بند کړی دی چې مسجد ته نه باره مه راځه یا یې پاخه کوي خوره چې بوی دې د خولې نه ځي که دې خوړلي د خولې دې بوی ځي باره نو په هغه ورځ جماعت ته مه راځه لهذا خلک کوشش کوي چې د ماخستان تر لمانځه وروسته یا د غرمې تر لمانځه وروسته د ماپښین لمونځ یا د ډوډۍ وروسته وخوري باره کې اره بلا خوړه که وږه وه که ګندنه وه که بل وه دا بل لمانځه وخت چې رانږدې کېږي بوی یې باره تللی نو دغه ارتفاع د مسجد چې سړی یې کوي دا په څو رقمه وسو په دوه یو د حس د لارې وسو چې مسجد ښه لوړ جوړ کړي ښه ښایسته جوړ کړي دا یو بل د معنویت د لارې چې معنا دغه آداب یې وساتل سي لکه دا اوس چې ما ذکر کړل نو بېرته زه ترجمې ته ځم چې الله دا هدایت کوي و خلکو ته خپل نور کې رابولي په کومو ځایو کې پی بویوکن په هغه کورو کې اذنه چې الله تعالی اذن کړی دي اجازه یې کړې ده یذن چې اجازه یې کړې ده الله الله اند دې اجازه یې کړې ده ترفع چې پورته شي هم د حس په اعتبار چې په سترګو ورته ګوري ښه جګ جوړ هم د معنا په لحاظ چې د خلکو په زړو کې ادب او عزت خوندي نو دا دواړه ته ارتفاع وایي ویذکر او ذکر کړه سي یاد کړه سي فيها په دغه مساجدو کې اسمه نوم د الله چې الله دغه اجازه کړې ده چې دلته د الله تعالی نوم یاد کړو یسبح او پاکي وایي یسبح پاکی وایی له د دغه الله دپاره فیها په دغه مساجدو کې بالغدو په سهارو کې والآصال په ماښامو کې دا غدو چې دی دا جمع د غدات غدات د سپیدو څخه یوه نسل د لمر ختو تر وخته دغه د مابین سټیم دا موږ چې د سهار لمونځ په کښې کې کوو د سپیدو څخه تر لمر ختو دغه مابین وخته غدات وایي نو غدو یې دلته جمع ده په سهارو کې برای نو په سهارو ترجمه کوو آثار چې بیا د جمع د اصل ده یا د اصل ده لکه اعناق چې جمع د عنق ده عناق ډیری غاړي عنق یو غاړي ته اصل او اصول دم دغه رقم دي نو دا د زوال چې لمر وکړي لمر چې تر سر واړي چې ناپشن وخت داخل شي بیا درجې بله سهاره پورې چې راځي سپېدو تر چېمه دغه ګرد تر چېمه ته څه شي ویل کېږي اصل ویل کېږي یا اصول ویل کېږي اصل یا جمع ده نو بره موږ وایي د ماښامو کې ولي چې د دولس بجې واړي بره چې هغه وخت داخلي خو بره شام نه ولتلی کې ډاکتران نه وایي شام صبح صبح د دوغه نه بجو سکشینی شام بیا د دوغه نه بجو سبره نو سلور نی ملي کلی مش خو ما شام خمه خاص طریقه س اغه تا وای چې پی ام سمانه تر دوه له صبح وشته اخو ته بار نو شام دی نو اصل چې دی په ما شامو کې په ما شامو کې سلور منظراله په غدو کې چې دی هغه کې د سحر منظراله او خدای د سپې دوه څخه تر مرخه په دغه ټین کې کیش او اصل چې دی چې زوال اوس بیا تر دې بل سحر چې راځي چې سپې جره چې نو خدای ما پښین منظراله د مازګر دارالي د ماشام دارالي د ماخستان ده نو په دغه وختو کې دی د الله تعالی پاکي بیانې ولې منځ کوم د الله تعالی پاکي ده کنه سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى خدای ګرځي د الله تعالی پاکي ده بیانې چې يسبح پاکي بیانوي فالمنزوكي لهو ده پارا ده ده الله فيها پا ده بيوتو كوروكي ده چه مساجد مرلزن مراج پا سه وقت كي يدهي ده پاكيه سه وقت بياني بالغدوية پا سهاروكي والأصالي پا مشاموكي سوكي ده تسبح كي سوكي ده پاكي بياني ده رجالون يبا علم ملاقاري رجالون ده سي خلق ده لا پاكي پا جي خونوكي بياني پا ده كوروكي لا تلهيهم لا تلهي چه نمشغول كيهم دي تجارتون تجارت مانا رانيول ولا بيع او نخر سول قالت چه بيع ذكر سو تجارت مفرانيول ترجمه كي سوك سوك چه جزي نمفسونه تجارتون كاروبار خامخا بارد آخر سول رانيول ني ار كاروبار چه دي بسي ورق دي اخي نزني مشغول كي نجي زيني كسان چه داغ سفات بكش كي موجود وي الله تعالى پزر دا نور رنيستالي داغ چه پرنی بسال پیش سو چ ارڅونه غټ دکان او مغازای چې درمنځ وخت را لخل منځ ته نس حاضر اغه دی غټ کاروبار دی نه دی مشوره کړی درمنځ سادی راځل دغه خلک په دغه مساجد او په دغه کورو کې د ذکر د الله تعالی کې د تسبیح د الله بیانې کدا اس ملاقات ترجمه ته برته متوجه شي یسبح پاک بیان یې له دغه الله له فيها پدغه کورو چې د مخ کې بویت د آیات په سر کې ذکر شمال مساجد نه مراتی فيها پدغه کورو کې دا چمونه کم چمونه چې په کوم چمبو کې بیانې بلغه دوی په سهارو کې وال اصالې په ماشامو کې په عند یسبحو د رجال څوک دا تسبیح بیانې رجال د څه خلګه بیانې د خپل صفته په ګوره لا تلهي چې نه مشغوله کوي هم دی نه مصرف کوي نه غافل کوي تجارت او کاروبار نه مشغوله کوي ولا بيع النخر سوال د چا څه عن ذکر الله د ذکر د الله نه مشغوله کوي د الله ذکر ته ځان رسي چې د منزور نه اگر چې کاروبار لري اگر چې دوی به کسب وکار لري خو بیرته چې د منځه وخت رالی د الله د یادولو وخت رالی بس پر هغه وخت باندې دوی مسجد ته حاضر شي و اقام الصلات او نه مشغوله کوي نه غافل کوي اقامه د برپای کېدو څخه اسولات د منځه نه د ذکر څخه مشغوله او غافل دي نه د منځه د اقامه څخه و ایتاء الزکات او نه د زکات د ورکړه څخه دا نو هغه مهم حال د ذکر کړل دا ذکر الله چې دی چې د ذکر سره د الله نه مشغول کې د قولي عبادت دي یا قلبی عبادت و اقام الصلاه دا چې بیا دی بدنی عبادت د لمانځه د ادا کولو سره مشغول کی و ایتاء زکات به مالی عبادت نو خو عبادت کې د قسمونه یا قولی دي یا بدنی دي یا مالی دي برای نو ګرد ځنی مراد ده اره وڅې یو نمونه درته پیش کړ چې بارن اوس چې قولی عبادت دي خو څه دی نه دی مشغول اگر چې کاروبار هم کوي دا څه چې بدنی عبادت په سر کې لمونځ دي دوغه څخه د خپل د کاروبار نه مشغوله کی بلکې هغه خپل پر وخت ځان رسي دا څه چې مالی عبادت کې دوغه څخه د خپل کاروبار نه مشغوله کی هغه خپل پر وخت باندې کی اوس په دامه زمونږ ته سپوس واس د څه خلک راځي په دغه بیوت کې د الله تسبیح بیانې چې هغه نه مشغوله کی خپل کاروبار او د بیع د ذکر سره د الله د برپای کولو سره د لمانځه د ورکولو سره د زکات نه مشغوله کی نو دا چې دینه مشغوله کیږي ولې یا خافون دی بیریږي دغه سره سره چې دغه عبادت هم کوي کاروبار هم کوي یا خافون دی بیریږي یو منده هغه ورځ څخه تتقلب چې اوړي فيه فاغک القلوب وزرنا والابصار واستري چې په هغه ورځ چې د قیامت ورځ ده زړونه پر لړاوړي د عوامو څخه چې څه به راسره وسي څه به راسره وسي زړونه یې په لرزی باره موږ زړونه یې پر لوا زړه مې پر لوا اوښتی دا رقم او د هغه رقم سترګې چې سړی ډېر وامه اخیستی ر دې خوا کې واړو دې خوا کې واړو چې اوس به څه کېږي د هغه ورځې څخه دی وام اخیستی دی نو دی دغه بویوتو ته را حاضرېږي د الله تعالی ذکر پکښې کوي هغه تجارت کاروبار د خپله ذکر څخه نه باسي د دلمانځه څخه نه باسي د جزکاته څخه یې نه باسي ولې دلته په ده وام پسې دی یا خافون دی بیریج یو من ده اغه ورځ څخه تتقلب چ اوری فيه فاغك یو خوا بل خوا ته اوری القلوب وزرونه والابصار وسترگی ليجزيهم الله نو دی دغه تسبیح کوي دغه د الله تعالی ذکر کوي د څه د پاره ليجزي دای به تمه ده د خوشتنه به دغه د ليجزي چې بدلا ورکې هم ودی ده الله الله پاک احسن ش بدله ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دی دی چې دا کم زکات ورکړی دی دا چې کوم لمونځ کړی دی دا ذکر د الله چې کړی دی تسبیحات چې کوي هغه بیا د څه دپاره چې د الله څه ښه بدله غواړي د دغو کارو نیکه بدله خو نو هغه جنت دی هغه ځینې غواړي لیجزیه چې جزا او بدله ورکې هم ودی ته الله الله پاک احسن شایسته جزا ما د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دی په دغه خاطر بل ویزید چې ورزیات کې هم ودی ته من فقده د خپل پزله څخه دا شایسته جزا چې ده د هغه څخه مراد هغه تفصیلي نعمتونه دي چې الله یاد کړي دي چې د نیکانو ته به دا حوري ورکول سي دا غلمان به ورکول سي دا جنتونه به ورکول سي ماڼۍ به ورکول سي ولې به ورکول سي دا تفصیلي دي دا نو هغه ښه جزا ده په دا ویزیدهم کې چې دي نو په جنت کې یوازې دغه حوري او غلمان او دغه نه دي خو چې پر دنیا یې نعمت شته الله کې در هغه ښه شته که نه شته تر هغه یې ښه هلته شته په دا ویزیدهم کې هغه مجمل اچ بارنه شې نور ام ډیر سیان دي پکښې کې هغه په دا وې زید کې راوړل وې زید چې ور زیات کې هم دي تعالی پاک من تقلیه د خپل پزله څخه یواز هغه تفصیلی نعمتونه نه دي چې په قران کې ذکر شوی دي چې درخت دي ولې دي باغونه دي چې منان دي حری او خلمان دا خو یوسو دي چې حساب کې دا شي نو په جنت خو در کړلو نعمتونه دي هغه په وې زید کې راوړل چې وې زید چې ور زیات کې هم دي من تقلیه د خپل پزله څخه کته ونه دا ګرد الله تعالی چې دی و دغه کسانو ته دغه خلکو ته چې دا اهل د هدایت چې دا وسې موږ نقش بیان کړي دا ګرد بنو الله تعالی څنګه ورلار ورکې وې ګرد دا خو یو نه دی دوه نه دی د خپل کرولو دار کم انسانان والله يرزق من يشاء بغير حساب والله الا عز وجل يرزق رزق ورکی من وهغه چاته یشاء چورته خوشی شي ورته اراده یې بغیر حساب به حساب بارانه لا حساب نور سر کې جدا یې او دای دوا دای تر پس ورزیات کې بارو زفه جنت کې علاج کیا کو دا رقم نو الله خدا غسی به حساب رزق چاته ورکی په دغه آیات کې چې اوس موږ روا ده دی پای تر ورسېدی دا دوه آیات په دې کې موږ چا مثال پیښ کې د اهل هدایت چې هغه اهل د هغه نور چې الله پزړي کې نور چوری دی خو دغه خواص هغه مساجد ته حاضریږي ذکر د الله کوي تسبیحات بیانوي د الله تعالی په سعار او په ماښامو کې د پنځه وخته او داسې خلک دي دا چې تجارت یې د دې نه ګرځي تجارت هم کوي مزدوري او خاري هم کوي هغه خپل دین هم کوي کېدای سي په مضمون پوهېږي بل یې دا دی چې دی بیریږي د هغه ورځې څخه وام اخیستی دي چې هلته به زما سره څه وکړي بل یې دا دی چې دی د دې دپاره کوي چې د الله څه مزدوري غواړي چې هغه ښه مزدوري هغه احسن ثواب رانه راکړي او یزید هغه چې زیاتوي الله پاک هغه مزید عمره ته راکړي نو دغه حالات د چا سو صفات د چا سو د اهل هدایت اهل د هغه نور چې پر ناکم نور بیان کړي الله هغه نور چې ما د چا په شروع کې راچولي هغه دغه رقم خالد دي چې د مساجد سره رابطه ده نو د ګوري د دې زیات از دس ول چې الله پاک هدایتي او خپل نور ته خلق په کوم ځای کې پی بیوت په دسی کورو کې د مساجد ځایونه د هدایت د مساجد څخه د جنبي اخسته کیږي تفسیر شریف پای وسو د مسجد سره چې هر چا خپل لین قوی کړي وو ته وګوره په کور کې د هدایت ترابل ډیر دي د هر چا لین چې د مسجد سره د تګ را تګ لین د ضعیفې په کور کې هغه هدایت هم چی شي ضعیفې ورسره کدای سم په خبره اوس کوی دی لیاس نو دغه هدایت چې په مسجد کې تقسیمیږي په مسجد کې ورکول کیږي چې د هر چا ربي تقوی هغه وګونه که در کسب کولای شي لکه د بجلی څه چې دی چې د مرکز د بجلی چا پند لین به وری نو خبرت 11000 د مثال په تور دوغه که در برق کوورته ورزي چې کښنی لین به وری نه غته دغه کښنی لین که در چې ورزي برق ورزي برق یې تر راچم لین سوځي کوي غټ بل پر واچ لاله لین سوځي دار کمی نو دا دغه سین د مسجد کوی کې د نور مرکز تقسیمیږي څو کوشش دی وکړي چې خپل لین ورسره قوی کړي غشتري لین ځنی بوز منغه د بجلی تار د برق تار غشتلی ځنی بوز دا خوم خلاص نو د نور مثال پروند بیان سوی د اهل نور والا دا دغه دینن بیان شه په دې اوس کې چې ولذین کفرو بیا د سبق در فای پوره هغه نور دوه مثال بیان شه د نور دوه تفصیل کول کی چې یو دلالت بل اهل دغه دلالت دغه دلالت مثال به مرته پیش کې چې د ګمړی څنګه مثال دغه سړي چې دغه نور بیا نصیب دي چې په ځل کې الله تعالی د ایمان نور اچي هدایت ورچي چې دغه سبب نصیب دي دغه به مثال څنګه او هغه د کفر به مثال څنګه دغه سی وایا له والذین او هغه خلق کفرو چې دی کافرانسوی اعمالهم د اعمال د دوی کسراب داله کسراب داسې دی بقیعه په یو اوار میدان یحسبو چې ګمان کوي هو پر هغه باندې الظمآنو تږی سړی ما اند اوبه ګمان پکوي دا سراب چې زه پسته وشم په ډېره ګرمي کې په ګرمۍ کې داسې چې اوار میدان یې شګلن میدان سړی چې تږی بره چې ورته وګوري په هغه پاکې اوبه معلومېږي څه چې څونه اوبه راغلي دي خو ګرده دښتې نیولی دي حتی دغه رقم پر انسان باندې غالبه شي که یو ځای درخت وي د هغه درختو سایه له په دا اوبو کې معلومېږي چې هغه دغه سایه یې پکشي کېده بس ورچا پک شي چې ورڅ هغه چې نه یله شګلن میدان بیا بل ځای اوبه معلومېږي دی ورزغلي بس په دغه ځغاسته کې دی ستړي شي اوبه یو ځای نه دغه د لمر ګرمي د هم ځکه د شکار کې تیچ و اوبه دې تیچ و بس ته دریا راغلي دي د ارکم دغه ته سراب وي پښتانه د شګو ګل بولي کوکې دا نو د شګو ګل شګو نو ګل کله کې شګه د خدای شګي چې دې چې د دې شکار کې ځان له څوک له اوبه انو شګو ګل پښتانه ورته وای په د عربي کې سراب ورته وای فارسی باندې هم چې شورته وای سراب ورته وای نو الله پاکه د کافر عمل چې دی هغه لکه سراب دا رقم دی په سراب سره او بیج یله نه پس چې وخې جو وزغلی وزغلی وزغلی چې ورسې چې لرم من په عته ته نه رسې نو کافر ام ځنی ځنی اعمال کې بار دې ته د ثواب تامي لیکن چې ایمان نه لري چې د دنیا شنګر د خیرات کې خو هغه دې دې لکه سره پیدا نه درته کی ولی دا ایمان چې دی د ټول حسنات د پارا ملاکو مرکز دی ک ایمان وو د ستا عبادت بار قبلې چې ایمان نه چې ارڅونه لمنځونه کوي ارڅونه روزي چې نسی ارڅونه غویان چې خیرات یې خو د یوې زره قدر زاینه درته نشي کدای سم په خبره پوهیږي کافر به دوه قسمه دي یو هغه کافر دي چې اخرت مني چې اخرت مني لکه د مثال په تور يهود او نصارا چې قیامت مني خو نبی علی سلام نه مني قران مني نو کافر دي چې اخرت مني نو خو غلط یې مني نو دغه کافر خو مې اوسې کارونه کې برای دا کار به وکم دا ثواب لري په اخرت کې به په شر راځي دا بل شکار به وکم دا ثواب لري په اخرت کې به په شر راځي الله دې ته دغه شکارونه لکه سراب دغه په شر نه ورځي وایي خو په چی شنه دی ولر پر ایمان نه دی ولر خو ایمان یې نشته بل کافر به هغه رقم دی چې هغه سره قیامت نه مني چې قیامت نه مني هغه چې ارڅ کوي داغه د اعمال به داسې مثال دی لکه د تاریکۍ دا ګرځره دا بل خلا په یو توهم کې په دماغ کې دا راوړي چې په آخرت به په شر راشي ماته به یو لاس راکي نو ګوره کافر څو قسمه سو دوه یو دغه دی چې آخرت مني ام نیک اعمال کوي دغه مثال الله جل وای بل هغه کافر دی چې آخرت نه مني دلته په دنیا کې اخته دی دغه مثال الله جل وای دوه مثال الله پاک دی د عمل د پاره پېشي اول د دغه کسانو دی چې د آخرت مني والذين اغا كسان كفروا دي كافرن سوي يا اخرت مني اعمالهم دغ اعمال دي چې دی پزړي کې په خوشاله دي چې دا خو مني کې وکړه پلان کې ته مو پرور جوړ کې پلان ته مې دا واور لره ورکړه دغ اعمال دي چې دا حسنه اعمال دی بولي د ثواب نه کې دي چې بره مې الله جنت ته چي الله دې دغ اعمال مثال سره کم دي کسراب لك شي ګوګل لکه هغه د شي ګوګل دغه رقم دي د اعمال د شي ګوګل هغه سراب هغه چې دوبو مسد او په شکل کې ښکار کې دي په هغه سره او بیج هغه سراب نو چیري بقیعه پر یو اوار بقاع میدان باندې د اوار شګدن میدان دشت چی خدا سراب په دغه ځای کې ملمیج د دې اعمال دغه رقم دي یحسبو ګمان کې هو پر دغه سراب باندې الزمان او تری سړی ما اند او بو ګمان کوي دای چې دا نو بو دي برک سور چا بکس په دې سره ګرمي کې چې سړی په خیر دی په واسو دی هغه بو ویني ورځي ګمان کوي پر دغه باندې الزمان تری سړی ته ویل کا عطشان الزمان او تری ما اند او بو حتی تر دې سره جدي دی بو ګمان پر کې چې سره وان سي اذا هغه وخت جاء چې دی راشه هو دغه سراب لم یجد نکی پیدا هو دغه شي ان هیڅ شي نه چې ورشه هغه بر پاتو یلا شیگی یلا دشتی بیا لیر ملمیر دی بیا پاوازی زن ستر ستر ستر ایچ برس ایچی نیک نیک پیدا حتی تر دیس درجه اذا وقت جا اچ دی راسی هو داغ سراب تا لم یجد دی نیک پیدا هو داغ شین هیچ چی نیک پیدا ایچ چی نیمانا او بخو بیخیر نیک و وجد الله عنده ووجد دی پیدا کی الله د الله د وجد تر منځ هغه حکم کشیر دی دی پیدا کی حکم د الله چې الله پاکم حکم کړیو دا پیدا کی عنده په نيز د غراتک د عنده د هو زمیر چې ملاقریه مجور اتک تراجیدی یا د غسراب تش د پر کوم ځای سراب یدلیو نو دی پیدا کی حکم د الله عنده په نيز د غزای چې د سراب لدی هغه حکم د الله نو سمانه چې هغه نو هغه د سزا ورکول دی چې د ستړیا ورکول دی هغه حکم د الله سره مخصوص شو زه استری سورن دار کمس اگر د کافر مثال چې د تی یغه نو د الله حکم پیدا کی هغه د رخ یدی بر هغه تر مخس فوفا نو پر ور کی الله پاک هو د حساب هو حساب ده د حساب ده هو تر منز بیا حساب عمله حساب د عمل ده پر الله پاک ور لره ور کی کته ودا نو څنګه کیر د کافر دغه اعمال چې د عدل تکیج دغه مثال سره دا تطبیق کو د اعمال چې کی د څه د پاره خو د تم ده چې دا په ورځ د قیامت کو شر از ما جنت ته وي ا بس نور چابک دی کی ایمان نه لري خدای اعمال کی ځان ستړي کی هغه چې راس اخرت ته راو رسیږي هغه بره جنت نه دی د الله تعالی د حکم سره مخ شي جنت نشته د خو پرګي اعمال د الله سره جنت خوشته هغه چې را دی د الله د قضا او پیسنج سره مخ شي ګور ځخته ځه البته نو الله تعالی د دې حساب را ورکړي د عمر خو عمر اگر د پکو په کشته کړو کې نو د دې په څنګه شنه تر روانو شي جنت خو زما دی ولې خو ما څونه عملونه کړی خلکو ته مې پلان جوړ کړی هسپتالونه مې جوړ کړی مګر ایمان نه درلودي نه د خیریه مو سچ ده يهود و نصارا او څخه راځي نو د دې وګو ګمان کړی دا چې را لید وګو پر ځای ته چش پیدا کړي د الله حکم د الله په سره که د دوزخ ده د هغه سره مخصو کته وا چې د هغه سره مخصو او څه وصف وفاه او حسابه فوفا نو پر ورکړي هو د تعالی پاک حسابه یعنی حساب عملی د هغه اعمالو حساب چې پر کفر یې کړی د هغو ګردو پرای حساب ورلر ورکړي چې زه د وژخته دغې د ځای کته وه نو داسې په وګړي کې د دې سړي چې د مازدی راغلي د الله سره مخصو بس حساب ورکول سو والله سریع الحساب الله دا زما حسابونه خورا چابک دي دا نه غواړي چې راواخي ورکړي پسې دوري دوري کړي خو د ده ګرد اعمال کنټرول شوي چې د وخته چې ده کول والله الله پاک سریع الحساب چابک حساب کوونکی دي چابک حساب دي حساب یې ډېر ژر دي او نغد دي نو که دا هیڅ په مضمون پوهېږي دا بل سړی چې دا پر دې دنیا یې د سراب اصلي هغه سراب والا یادو چې اولته دی ډېر لیرې اوبه ویني پسې ورځي ورځي ورځي چې ورشي سراب نه وي دی هم د الله د حکم سره مخ شي الله د ده دا ستړیا په نصیب کړې وه چې ستا به دغه لړمون لکه اور پر اوړي اوبو ته به جاوا کېږي دا ستړیا باندې تېره سي چې ورشي اوبه نه وي بیا یې بل ځای ویني بیا چې ورشي ستړیا پر تېره سي نو دغه ستړیا هم حکم د الله دی چې دی ورسره مخ شي نو پر دې دنیا که سړی په سراب شي ځي اوبه نه کې پیدا ګواکې د الله تعالی د حکم سره شي د ده دپاره پیسې را د ستړیا کړې وه دا هغه سره مخ کېږي چې هغه ځای ته ورغلی د کافر دا چې موږ تطبیق کړ هغه پر دا خپلو نیکو اعمالو د اوبو ګمان کول اوبو خصلو ته ګټه رسي چې زما اعمال ما ته ګټه رسي جنت ته مې بیایي هغه چې د آخرت ورځې ته دی راسي هغه د سي د الله د قضا سره مخ شي ستا فیصله د دوزخ د جنت کې سب سیلک هغه ډېر سره ډېر یې نو دی بر مې اعمال کړي و ستړی سو په دنیا کې مې ځای ونه یو ګټه راته ونه رسېده نو الله تعالی د ده سره هغه چابک حساب یې ورته ورکړي هغه سزا یې ورلره ورکړي دوزخ کې واچي دا د کوم کافر د اعمالو مثال شو د هغه کافر چې اخرت یې مني چې اخرت ته راسي هیڅ اعلان نشته موږ بل کافر خو هغه چې اخرت یې امن مني مګر اعمال یې کول او کظلمات دا د هغه د اعمالو مثال دی چې دغه اعمال د دوی چې دي یا لکه سراب بېرته د آیات سر ته ورسه ملاقاري چې د دوی اعمال لکه سراب داسې بقعت او کظلمات یا د دوی اعمال داسې لکه تاریکي لکه ډېرې تاریکۍ چې پر له جمع کې دا بیا د کوم کافر د عمل مثال دی چې هغه ایمان پر آخرت سره لري نه او بل خو چې ایمان پر آخرت درلودي د لیرې یو شی ورته معلومې دي اګر چې حقیقت نه و د لیرې هغه سراب نه و د لیرې دا یو جنت چې دی خیالي جنت چې زه به ورلره ورځم خو هغه لکه سراب هېچ اعلان نه و دا بل چې دی ګر سره په تاریکۍ کې دي سراب مراب د دغې نسته بولي خدای چې دلته په دنیا کې زندګي کوي آخرت دی مني نو دې د آخرت لپاره چې کوم کار کوي هلته شی نه ویني خو نسته آخرت کې سره واره واره دی نه مني دی دلته دا کارونه کوي نو دی ګواکې په تاریکیو کې ډوب دي دغسې توره تاریکه ده پر ده باندې هغه بل خو لا خیالي جنتونه لیدله د خیال و وهمي جنتونه لیدلی خو هېڅ اعلان نه ویني او که ظلمات یا د دوی اعمال داسې دي که ظلمات لکه تاریکۍ کته وه تاریکۍ دي جمع وویله نو تاریکیان یې چیرې جمع کوي تاریخ خو نه یوه تیاره وه د مثال یې وایي فی بحر لجی په بحر په دریاب کې لوجین چې هغه ډېر جوړ دی دا د دریابونو سونه چې دا اگر د یو رقم نه جوړ ځای ډېر جوړ سو زره فوټه د نن نو چې په وبته په زره فوټه د نن نه نه ځو تا جوړ ځای کې ورسي هغه ته ونه د مرونه چیرې بار په بحر په دریاب کې لوجین چې ډېر جوړ یواز په دا جورتوب نه چې په وګو کې نه نوځي نه نوځي اپای ته ورار سره بارو تاریخا جوړ سو یا بره تاریخم پر خبره ده یغه شا چې پټوي هو دغه دریا موجون یو صفه من فوقه سربیره طریقې صفه موجون بد صفه ای په دریا کې صفه را نو چې پلاړه دریا پای ته ولاړ شي بیا دا خو غټه صفه پر دغه ځای باندې راشي د اوبو لکه غرونه نو خو دا صفه چې بیا د لکه پر اوبو چې نور او به اواره کې نو ختاریکا نور ور ډېره کړه کې نه کړه هغه هم یوه صفه نه وي چې هغه لانې اواره سوې دا خو بل پسې پر راشي نه د دریا صفه دی پر اوړي سره دا رقم کېږي یوه صفه یې پرې بله راشي نو چې دوې صفې نورې پر سربیره شي یا پلاړه خپله د دریا پای ته تللی دي من فوقه سحاب من فوق سربیره هی تر دغه موج بیا صحاب و ریاض یو پراغه بیا سربیره تک توری ولیدز په هوا کې ولاړ یو د جې خاطر بیا په ماشام وش پس باره بونه په دغه دریا په نس کې څنګه تاریخ کوي کې دیس په د مثال تیس په یری د دریا په نس کې خپل چاغه بیا خته ولر ته تاریخ کړه بیا چې واتس اپ پر راس هغه لانی ختم بل پر سربیره پر راو واوی دی وڅ په پر سربیره بیا د دوغه صفو د تاریخ سره ماشه سربیره تور و ریاض پر ولاړ هغه ورځ چې بیا د پسې شپه ده پسې اوس به نو د دغه دریا په نس کې چې دی دا سړی خپلې کوټې ولاکه وي چې داسې کې چې دا زما کوټې کمه دي دا لاس چې دی خپل پښتانه هم دغسې مثال وایي برای دغسې طریقه سوې د لاس کوټې نه معلومېږي الله پاک دغسې وایي نو نو دی چې دی سره کمې ده او که ظلمات یا لکه تاریکۍ ده د عمل دا رقم دی فی بحر په یو دریاب کې لوجی ان چې ډېر ژور وي یغه شا چې پټ کړی وي خو دغه دریاب موجون څپې من فوقه سربیره د دغه څپې موجون بله څپه یي من فوقه سربیره پر هغه څپه بیا صحاب الورث پیری نو مال د تفسیر براوی نو چې پسې پر تاریکه هم څه بره خو نو ظلمات څه وجه لکه اوغه د مؤمن د عمل مثال خو نور نه علا نور د دغه زموږ مثال چې دی چې د کافر دلالت دی د دغه به ظلمات کې پر لجام شوی تاریکي پر تاریکه هغه د ایمان پرې خو نور نه علا نور ویلی د کافر د عمل د پاره بیا سره کوم مثال پېښ کې ظلمات په تاریکي کې چې لاندې نو دی اهل د دغه ظلمات څه چې د ظلمات حال بیان کې کافر اهل خوښوند د ظلمات څه ظلمات دا تاریکی دی بعضها بعضی دی پوخه بعض سربیره پر نورو اگر نور نه علا نور مثال خون پیادی دلکه ده فبارک ظلمات بعضها پوخه بعض ظلمات دا تاریکی دی بعضها زین دی تاریکی پوخه سربیره دی بعضین پر زیر نور څنګه تاریکی بی دا چ پور پور پور تاریکی دی د اوبو تاریکی دی د یوې څپې دی د بلې څپې دی د ورېځې دی په سیبه دی شپې دی دا نو څنګه دی و هم اذا هغه وخت اخرج چې دی را وباس یده هو د خپل لاس د رستونه څخه راو بس په داوب کې لم یک کد دی نشدې نه دی راچ ودی د خپل ها د خپل لاس د خپل لاس ولا کوي په دغه تاریکی کې دی نو اخرت به د کې بخوا دی ویني جنت به د کې بخوا وي خپل لاس نه ویني د دغه کافر چې اخرت نه مني د دګر د اعمال چې دی کې دغه رقم په تاریکی کې دی پر لار سرخ چې خپل لاس نسب کې کې د اخرت خو لا خورا لري دی جنت خو لا به خېل دی خو به خېل نسب دی تر دا ځای پورې کېدای شي په مضمون تاسې پوهېدلی یاست نو چې دا مول د دوو کافرانو د عمل مثال یې پیش کړي یو چې آخرت منی د هغه عمل لکه سراب داسې سو بل چې آخرت نه منی د هغه عمل دغه رقم دی لکه د دریا په تاریکي کې چې غوټی یعنی نه هغه کار ځینې اخیستی شي نه دغه ځینې اخیستی شي نو د دې مثال هم په کښې کې تطبیق سو د چا د دغه دوو کافرانو دغه د عمل مثال نو دی خاوند د دغسې عمل دی لکه هغه چې هغه لور یې په زړه کې و هغه بیا خاوند د دغسې اعمال و چې ذکر بیې کاوه تسبیحات بیې ویل لمنځ نه بیا کول دا هغه حالم ځینې معلومې دی هغه د نور حال یې هم د دې چې دی یا د کفر دغه دلالت حال یې هم معلوم شي په خپله دا خاوند دا کافر چې دی د هغه حال هم معلوم شي په دغسې تاریکۍ کې ډوب دی نو ومن هر هغه څوک لم یجعل چې نه یې ګرځولی الله الله پاک لهو د پاره د نور نور چې الله یې نور نه یې په نصیب کړی فما له من نور فما نست له د لره من نور هیڅ نور بیا دی نور ولاکه پیدا کې چې الله یې په زړه کې د ایمان نور نه یې ورچور ته بیا د ملایانو نصیحتونه وده ته کوه ته بیا د قرآن کریم ترجمې ورته کوه ته بیا د احادیثو مضمونونه ورته بیانوه یا د اعمالو فضایل ورته بیانوه الله وایي نو خالته ما لار والې د ځینې هغه چې د ده نصیب نه دی سوی ومن هر هغه څوک لم یجعل چې نه یې ګرځولی الله الله لهو دلر نور نور نه یې ګرځولی نور د هدایت په نصیب نه یې ورکړی هغه خوم د د عمل د د نه لایق توب یا الله پاک په نصیب نه دی ورکړی فما له من نور فما نست له دلر من نور هیڅ نور بیا د نصیب دا کولی نه پر دې دنیا د نور څه کولا کوي چې دی نیک عمل پس د کی اخرت پس د کی نه پر هغه دنیا باندې د نور لیدل چې جنت په پیدا کړه ته پر د تاریکای په دې دنیا کې د تاریکای د ظلمات کې پر د باندې نو الله عز وجل مودي د اوغه هدایت والا په ډله کې سامي الله مودي د دغه دلالت والا څخه وساتي الله دې نور زموږ په نصیب کې الله دې مخاتمه پر دغه نور د ایمان واخره روانه الحمدلله رب العالمين.